Hello, szia! Hello, Csaba vagyok. Én meg Zsolt, hello, szia! Szerusz. Gyere be hozzánk, van minden, amit kérsz. Kutya, lány, minden. Szia, Puskás Anett. Szervusz, Lökös Csaba, szervusz. Szóval azért jöttünk hozzátok, hogy egy kicsit meséljetek arról, hogy milyen nálatok az élet. Izgalmas, érdekes. Jó. Főleg a látóknak, nekünk már kevésbé, de nektek abszolút az lesz. Minden, megmutatunk közlekedést, meg hát amit csak lehet. Pro. Így, jó lesz. Basszus! Ijeszgeted itt őket, mennyire egy ajándék vagy. Hangos, hogy kell megijeszteni a makot? Ez maradjon benne. Ez jó, ez lehet. A hangos zajoktól tartózkodjunk. Igen? Jó. Szeretem a hangerőt, csak... Nem tudtam, milyen visszhangos lesz. Hát. Kitakarítottuk, milyen erős lesz ez az ütés. Hogy kezditek el a napot? Hogy indultak neki? Már ott biztos vagyok benne, hogy dolgok vannak, amik mások. Nem, semmi más szerintem. Ugyanúgy gyűgösek vagyunk, kómások. Maximum annyi, hogy... Ja, meg maximum annyi, hogy én nekem jobb indokom van, hogy szétrugom a kislábujjammal a küszöbből. De én nagyjából ennyi. Tehát, hogy... Szerintem, amikor te felkelsz, ugyanúgy be van csukva a szemed, mikor kimész mosdóba, és te mosdóban kinyitod a szemed. Valószínűleg az ugyanaz. Megy a küzdelem. Én pont ezt szoktam így mondani, amikor így beszélgetünk valakivel, hogy hát próbáld ki azt, hogy becsukod a szemed, és akkor indulj el a szobába. Hát, hogyha ismered a helyet, akkor tudod, hogy merre kell menni. Uh-huh. Hát, ha meg nem, akkor meg kopasz a szemed. Igen, akkor tanulsz. Igen. Szóval reggel az igazából ugyanolyan rutin. Nekem kávéfőzés. Az egyből a kávéval indítasz. De tényleg ebbe szimplán semmi lesz, hogy kávé, aztán mostanság leülök egy sakkpartira, hogy az agyamat is felébresszem, és akkor utána meg elindul a munka. Sakkparti hogy? Webben. Igen. És azért én biztonságképpen kirakom magamnak a táblán is a sakkot, és akkor webben lépek, itt megnézem, és akkor bárki vendje, aki élő személy fönt van akkor éppen. Ugye nyilván a bástyát, meg ezeket a ilyen különböző formákat ugye magáról a anyagról föl lehet ismerni. Ez például a te királynőd. Ezt ugye onnan tudom, hogy minden sötétnek a buksiába, vagy itt az oldalán jelen esetben van egy szög. Aha. És akkor így már is tudom, hogy hogy melyik a fekete és melyik a fehér. És ugyanez van, itt nézd, ha így megtapogatod, akkor a fehér mezők azok sülyeztve vannak, mint a feketék. Ez meg pont ebben ad nekünk segítséget. Minden más az nagyjából ugyanaz. Uh-huh. Milyen plusz applikációkat használtál? Hát most nem tudnám felsorolni mindent, mert rengeteg van szerencsére. Jó, hát kezdhetjük igazán. Tehát GPS-t, ugye van sétáló GPS-ünk. Uh-huh. Ami teljesen jó használható. Nagyon sokszor ugye, mivel Anett is gyengén látó. Ez mit jelent pontosan? Meg ilyen százalékok vannak, ezt nehéz itt megfognom. Hogyha a korrigált látásod, tehát hogyha esetleg van a szemüveged, vagy kontaktlencsét hordasz, akkor sem éri el a teljes látásnak az egyharmadát. Tehát, hogy a felett nem minősült látás. Kicsit fogjuk jobban kézenfoghatóan. Tehát egy nagyjából te ilyen egy méterig látsz. Ezt én nem akartam már elárulni. Majd kitalálják. Várjál még. Szóval 33%. Addig gyengén látó valaki. Felette épp látásunknak számít. Tehát, hogyha valaki elveszti az egyik szemén a látását, akkor nem kap semmilyen támogatást, ő akkor épp látásunknak számít, csak nincsen térlátása. Uh-huh. Semmilyen támogatást? Semmilyen támogatást. Hát, hogyha más de van mondjuk valami, amivel korlátozzák? Mondjuk nem lehet vezetni? Vagy ilyen. Nem, de ott a Rákóczi Feri, ő sem lát az egyik szemére. Igen. Én láttam úgy egy jó ideig, hogy a jobb szememre láttam csak, és igazán olyan jó, nyilván tökre más, hogyha az ember két szemmel lát, de azért olyan nagyon nem esik ki sok minden. Ugye az is nehéz benne, hogy ha mész lefele a lépcsőn, akkor olyan, mint a szakadékba lépnél. Tehát, uh-huh. hogy nincs meg a térlátásod igazából. Uh-huh. Hát igen, ha nem látod a lépcsőt, lépsz a gödörbe. Na de akkor én is visszakérdeznék, szerintetek én mennyit látok akkor? Mert Zsoltról szerintem eltaláljátok, hogy mi a szitu, de... Jó kérdés. Hát most már elárult. Hát nem az. Most már dugta. Egy méterig. De hogy is százalékba esetleg. Hát én meg egy ránézésre nem mondanám meg, hogy látássérült vagy. Szóval. Ebből van is probléma. Igen, utazás során. 10%-ot látok. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy a bal szememmel igazából nem látok. A jó szememmel perifériára nem látok. Uh-huh. Csak így igazából középre, középtávra egy ilyen 10% környékét, és pont ahova kell néznem, oda se látok. Tehát így ezért nehéz nagyon fókuszálnom. Ezért nehéz például látnom, hogy átkelek egy zebránál a lámpát, nagyon sok ideig kell keresnem a túloldalt, hogy hol van a lámpa, mert hogy nagyon kis területet látok be. Olyan, mint hogyha egy nagyon, ha ti, szerintem úgy tudnám összehasonlítani, hogy ha ti így nagyon távra néztek, és nagyon kis pontot keresnétek. Csak nekem az közelebb van, az a kis pont. Uh-huh. Illetve a megmaradt képernyő is ilyen szemcsés. Uh-huh. És akkor így jön össze a 10%. Én 20 évesen lettem látássérült személy, uh-huh. egy trombózis következtében, és egy olyan 3 hónap környékére így meg is elvesztettem a látásom teljes mértékben. Szerencsére műtét és egyéb kezelések hatására rendbe jöttem, és így visszajött ez a 10%, úgyhogy én ezt így mindenképpen pozitívan élem meg. Uh-huh. Nem úgy, aki ugye neki csökkenő tendenciát mutatna a látása. És én mindenképpen azt akartam, hogy akkor újra kezdeni az életemet, és amiről beszéltünk itt az elén az elemi rehabilitációján, én rögtön, amint tudtam, jelentkeztem rá. Uh-huh. Hogy akkor megtanuljak közlekedni, megtanuljam a mindennapos tevékenységeket, a számítógépet használni, Braille-írást is tanultam, illetve nagyon nagy lehetőség, illetve segítség, hogy pszichológus szolgáltatás is van a csomagban, hogy úgy mondjam. Uh-huh. És az nekem nagyon sokat segített, hogy túl lépjek ezen a dolgon. És az egy szervezet, aki ezt nyújtja, vagy ezeket mindet fel kellett keresni külön-külön? Vicces volt, mert hát én egyetemre jártam, biológiát tanultam, és nyilván akkor az így biológia nem pont kompatibilis a látássérültséggel, és egy évre passzivizáltam magam, és egy este néztem a vészhelyzetet, még a tévébe, és az volt a film, vagy hát a rész végén, hogy a Kovács doktor oda megy segíteni egy szintén látássérült személynek, hogy majd segítenek neked a szociális munkások, keresnek valakit, akik megtanítanak téged újra dolgokra. És aztán én gondolkoztam, hogy lehet, hogy ilyen Magyarországon is van. Hm. És rákerestem, és volt. Az orvosok nem továbbítottak semmilyen helyre. És ez ma is probléma sok helyen, hogy hiába keressük fel őket, az orvosokat, hogy informálják a látássérült személyeket. Ha valaki látássérült lesz, ők ott sok esetben úgy érzik, hogy vége a munkájuknak. Sajnos egy kudarc élményük is van valószínűleg, és nem minden esetben továbbítják őket. Hm. Más közlekedni fogsz velem egy kicsit, úgy, hogy te is vak leszel. Okay. Én már alapból az vagyok, de most téged is megvakítunk. Ismerkedj meg az eszközöddel. Oké. Okay. Mert azért te is kapsz egy pálcát. Hogy jó. Ezt akkor csak így nyugodtan csak most fel. Ez egy teljesen origi a tiszteletedre. Nagyon szépen, köszönöm. Nyugodj meg, ez nem önvédelmi eszköz. Csak így pattints ki, és akkor nyugodtan így össze fog állni. Így van. Ah, jó. Na, okay. Mutatok egy-két dolgot. Igen. Nyilván nem kell majd itt teljesen szabályosan botorkálnod magad előtt, meg én figyelek majd, hogy nagyjából mi van előtted is, uh-huh. de az a biztos, hogy egy kicsit így legalább azért így nézelődsz, hogy van-e valami előtted. Uh-huh. Ha valamit érzel, akkor mint például most itt ott egy ágy, akkor neki ütközik. Jó. Tehát ugye mi nekünk a fehér botunk lesz most a szemünk. Uh-huh. Okay. Tehát egy kicsit át kell állnod majd arra, hogy hát kicsit nagyon át kell állni rá arra, hogy a kezedre figyelj, hogy minek ütközik. Én foglak vezetni, szóval te csak ilyen mellékszereplő leszel mellettem. Igen, rendben. Mint mindig. Azt szeretem. Így van. Ugye, alapját, amikor majd állunk, akkor azt mondta nekem az egyik haverom, hogy nekünk tök jó, mert így tudod, hogy beállsz, és akkor ilyen biceps pózot. Ez a ceruza fogás. Jó. Parancsolj. Köszönöm. És kapsz egy ilyet. Én régen csörgőlabdáztam, és a látássérültek sportja ez a csörgőlabdázás. Viszont gyengéllátók is játszák, ezért kapnak egy ilyen szemtakarót, aha. amint most... Az egyenlőséggel érjél. Így van, szóval most próbáld föl, jó. megvakítunk, vedd föl okay. rendesen, úgyhogy eltakarja azt, amit szép nyugodtan, hogy szokjad is azt, hogy kicsit szokjad sötétben, is. Vagy kicsit beszélgettünk is így közben, hogy tényleg megszokd ezt a másfajta... Lehet állítani is a fejméreten. Uh-huh. Na, szerintem rendben van így. Okay, meg nem látok semmit. Hányat mutatok? Nem tudom. Tessék. Jó. Na most meg vagy vakulva. Most meg. Nagyon jó. Hogy érzed magad? Enyhe pánik, de... No panic, no stress. Teljesen érthető. Egyébként azt el kell, hogy mondjuk, hogy látássérültként nem az van, hogy valaki elveszte a látását, és akkor hoppá ki az utcára. Tehát nem. Uh-huh. Először is nyilván ez alapból mindenkinek egy gyász. Ez most egy sok terápia azért. És akkor ez egy gyász folyamat, ami végig kell menni a látássérült személynek. Persze. És amikor végre ott tart, hogy elkezdjen tanulni, akkor... jelentkezett elemi rehabilitációra, és ez minden látássérült személynek 16 éves kortól ingyenes, igazából ajánlott is, így gyakorlás szempontjából is, és nagyon sok modul közül lehet választani, egyik a közlekedés, amelyre nyilván először beltérben, meg barátkozunk ugyanígy ezzel a helyzettel, hogy milyen látássérültként érezni a teret, a hangokat, az irányokat gyakoroljuk, és utána ugye a fehérbotot, valaki nagyon nehezen fogja meg először a fehér botot érthetően, mert az neki a vakságot jelképezi. Úgyhogy nem véletlenül vagy egy kis pánikolós hangulatban, semmi gond. Nyilván ez most neked csak egy élmény lesz. Így van, így van. És ha bármikor valami nagyon olyan szituáció vagy, akkor szóljál, megszakítjuk a történetet, tehát nem az a lényeg, hogy itt szívinflációba elhangolom. Nem. Ugye jó, pont az rendben. A lényeg, hogy kicsit érzékeltessük azt, hogy miért fontos az például, hogyha valakinek segítünk az utcán, így van. Segítséget nyújtunk, akkor... Majd mindjárt meg is mutatom, hogy mik azok a történetek, amiket... Most te vak vagy. Én... Most gondolj bele. Mész az utcán, egyszer csak odalépek hozzád, és azt mondom, hogy... No, gyere! Na. Ugye? Aha. Nem jó. Nem. Az sem jó, hogyha van rajtad egy hátitáska. Most jön ki belőle. Jön egy hátitáska, és így fogják magad, és így hátra rántanak, hogy jaj, ki ne lépjél az úttestre. Nem jó. Tehát mikor látsz egy látássérültet, mármint most te nem látod, de amikor látod a látássérültet, hogy odamész, és megérinted, hogy segíthetek? És ha azt mondja, hogy nem, akkor ott hagyod. Mert nem feltétlen muszáj mindig segíteni, mert lehet, hogy neki van egy saját tempója, kicsit bizalmatlan, lehet, hogy egy kicsit szarnapja van, kicsit antiszociális, bármi lehet. Uh-huh. Vagy lehet, hogy pont siet, mert sokan ugye benne vagyunk egy ritmusba, így és van. Akkor, hogyha valakivel együtt kell mennünk, kirázódunk belőle. Nem kell attól megsértődni, ezt már mindenkinek mondja, nem kell attól megsértődni, hogy egy látás azt mondja, hogy nem, tehát nem bunkó ettől, ő neki megvan akkor a napi rutinja, biztos, hogy tudja. Vagy hát nagyon nagy valószínűség, ha nem tudja, akkor nagyon szívesen el szoktuk fogadni a segítséget, mert akkor nyilván rá is vagyunk szorulva. De ha azt mondja, hogy igen, akkor a következő kérdés azt megkérdezhet, hogy hogy. Mert van egy klasszik dolog, hogy így, most én vagyok a vak, te meg a látó, tehát így megfogjuk az ember könyökét, és akkor így egy lépéssel mögötte vagyok a látó személynek, és bármikor, amikor úgy gondolom, hogy veszélyben lennék, akkor csak elengedem a karját, és megszüntetem a szituációt. Ez nagyon fontos. A másik az, amit így szoktak mondani, hogy akkor így karolj belül, és akkor... Uh-huh. Ez azért nem jó, mert így kicsit érzed, hogy az egyensúlyod már is sokkal rosszabb lett. Tehát nem jó. Tehát gyere, így, és akkor így beberem. Hogyha valahol megborgok, akkor már... Nem jó. Egyébként az idősebb generáció még ehhez szokott hozzá, így mert inkább őt így ezt sokan látták, de ez nem sejtetlen. És ragaszkodnak is hozzá. A legbiztonság. De igen, ha valaki így szereti, akkor menjen így. Lehet még a vállat megfogni. Azért nyilván volt, aki már így meg lehet, hogy na gyere, menjünk. Hát ez egy kicsit kérdéseket vesz. Hát inkább kocsma után. Előbb ígyunk meg valamit. Igen, legalább egy radira hívjál már, előbb valami legyen. De mondom, a klasszika az, hogy megfogják a könyöködet, és akkor mehetünk előre, de minden esetben meg kell kérdezni a látásodat, hogy hogy tudunk segíteni. Uh-huh. Az a másik probléma, hogyha mondjuk én az őrsön a metróban leszek, és azt mondom, hogy a 231-eshez megyek, és azt mondja, hogy hát az hol van, akkor ott lehet ezt fölfüggeszteni, ezt a segítséget, akkor azt mondjuk, hogy figyelj, semmi gond, tudom az utat, majd máskor. Uh-huh. Tehát, hogyha nem tudja, akkor nem feltétlenül kell erősködni, mert volt, amikor már rossz helyre vittek el engem is, rossz buszra akartak felszállítani, és hogyha nincsen rendes helyismereted, meg nem tudod így vizuálisan elképzelni, hogy most merre visznek, akkor simán felszállsz, és megbízol abba, hogy hopp, hát akkor most biztos ott vagyok, ahova vittek, de nem biztos. Tehát, hogyha nem tudja a látó személy, hogy hova mész, akkor nem feltétlen muszáj ragaszkodni ahhoz, hogy akkor téged elvinjenek. És még ajánlott azt is elmondani, hogy ha így a látássérült személyel találkozunk, hogy mindig az oldalán közelítsük meg, ahol nem fogja a fehér botot, illetve akár, hogyha vakvezető kutyával van. A vakvezető kutyánál relevánsabb inkább ez, tehát, hogy a botot azt azért pikpakát viszed a másik kezedbe, de nyilván ez is szokás. Persze, ez is szokás. szokás kérdése, igen, de a vakvezető kutyára mindenféleképpen nem a kutya felől közelítünk. És nem fogjuk meg az, a látás előtt botját, ez egy fő szabály. Ja, igen, hát ott szoktak olyat, hogy így agyal, és akkor így mutogatja, hogy itt van. Na, ember, mit csinálsz? Nekünk az a meghosszabbított kezünk. Így van, így van. Ez nagyon fontos. Ettől függetlenül sokszor ki is rúdosság. Tehát nagyon kéne figyelni az embereknek a közlekedésben, mert ezzel nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy azért is van tehát add ide a kezedet? Igen. Tehát itt van ez a hurok, ez igen, például, ez kézed el, ezt engedd el? Igen. Ezt pont így szoktam így, és akkor így hozzáfogom, mert így nem tudja kirúgni a kezemből a botot. Mert nagyon sokszor kirúgja, csak így meg az a baj, hogyha beleakad, és ráesik, akkor meg eltöri. Tehát, Jaj, de jó. Ez a két lehetőség van, de hát valamit valamiért kategória. Na, figyelj, gyere most, megpróbálok kivinni a előtérig, jó? És amikor először teszel meg egy útvonalat, akkor így... Jobbra fogunk menni. Most arra foglak kérni. Honnan tudod, hogy most jobbra megyünk az autók hangjából? Nem. Itt a falnak a vége. Ez egy sarok. Ez egy sarok. Tehát hát itt már itt a közelben a pályautca. Most arra foglak kérni, hogy mivel a másik oldalon lesz a fal, most helyet cserélünk. Most a másik kezeddel fogod fogni a karomat. Jó. Mert én vezetlek. Okay. Úgy? Jó. Meg vagy? Meg. Jó, megyünk. Most átmegyünk egy kereszteződésen. Ezt figyel. Itt a bottal érzed is, hogy itt vannak ilyen kis puklik. Igen. Ez pont azt jelzi, hogy ez egy veszélyjelzés. Ez a veszély maga az úttest. Most átmegyünk egy úttesten. Oké. Okay. Jó, itt valami akadt. Itt akad. Egy fűsáv. Így van. Igen. Szuper. Megyünk szépen tovább előre. Oké. Okay. Hú. Átjöttél egy úttestre. Az baj, ha izzadok és remeg a lábam. Az nagyon nem baj. Az nagyon nem baj, hogy biztonságban vagy, hidd el. Jó. Na, megint elérkeztünk egy kereszteződéshez. Jó, ezt honnan tudod? Onnan, hogy egyrészt kinyílt a tér. Igen. Aha, tehát itt most hallod, hogy sokkal visszhangosabb, ha így megfigyeled. Aha. Tehát most ezt jegyezzek, hogy most mit hallasz. Ti átmegyünk. Okay. Ja, mert nem jön semmi nyilván. Lépjél egyet. Szépen. Jó. Átsuhanunk. Nem kell félni. Figyeld, figyeld a térnek a megváltozását, amikor beérünk a házfal mellé. Figyelj. Aha. Érzed? Jobbra, igen. Ugye? Na, igen. Hát ennyi. Jó. Már tehát, hogy elkezdtél teljesen jobban figyelni, tehát a házfalnak van egy ilyen hangja, mikor érzed, hogy kiértél egy kereszteződésből. Eltompul egy kicsit. Így van, tehát beszűkül a tér. Amikor egy kereszteződésbe érsz, akkor nyilván kinyílik a tér, mert jobbra-balra eltűnnek a házfalak egy bizonyos sávban, és azt így lehet hallani például. Tehát azért is fontos, hogy nem csak a fehér bottal közlekedsz vakon, hanem a füleddel is. Sőt, az orroddal, amikor keresed a pékséget. Amikor ezen átmész, ezt hogy lehet lelkileg megélni? Ilyen nagyon egyedül érzed magad ezzel akkor? Hogy... Olyan, mintha valaki meghalt volna, szerintem azt tudnám hasonlítani. Tehát elvesztem egy érzékszervemet, vagy egy részét az érzékszervemnek. Ugye végigmegyek a gyásznak a folyamatain, a dühön, a hibáztatáson. Miért pont én, igen. Egy ideig mindennért a látássérültségemet okolom, bármilyen apróságban belerúgok az asztalba, vagy valami, akkor miért? Tehát, hogy vannak ezek a erőteljes érzelmek ilyenkor az emberben, és nagyon sok idő kell, mire úgy érzi az ember, hogy újra mondhatni, elfogadja önmagát. Uh-huh. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy megtanultam látássérültnek lenni, és utána kellett még egy folyamat, hogy megtanuljak újra embernek lenni. Uh-huh. Mert hogy nem mindennért a látássérültségemet gondoljam, hogy amiatt van minden. Igen, mert ez egy jó kibúvó, hogy jaj, vak vagyok, vagy mit tudom én, bármi vagyok, jaj, hagyjuk ezt, jaj, vak vagyok én, minek ezt, meg. A látássérültség az csak egy tulajdonságunk. Amellett nagyon sok minden más van. Tehát, hogy ugye ezzel együtt lehet élni, vagy kell, tehát igazából. De lelkileg tényleg a társaság az sokat tud segíteni, meg adott esetben, hogyha egy új társaságba is bele tudsz csöppenni, mert nekem is a régi ismerősök közül nagyon-nagyon minimális, inkább a nulla közé tendál. Jó, mondjuk ugye én 14 éves voltam, tehát addig nyilván csak arról szólt a sztori, hogy lementem és akkor fociztunk együtt, tehát ez nem voltak ilyen mély barátságok. A mélyebb barátságaim azok pont a megvakulásom után alakultak ki, így abszolút. Hát ilyen 12 éves koromtól én ugye zöldhályogos vagyok, és akkor ennek ugye az a szomorú története, hogy megnő a nyomás a szemedbe, és ezek miatt ilyen különböző dolgok történnek így előbb-utóbb, hogy retinád leválik, bevérzik a látótered, a szemlencséd, a minden, ez az amaz, és egy idő után nem tudják kitisztítani, és akkor nem látsz át a saját véredem, most jelenleg nálam nagyjából ez a helyzet. És mivel ugye rengeteg ilyen ugye szemideg bármelyik megsérül, akkor abba vakulsz meg, tehát hogy igazából nincs nagyon ebből menekvés, ennek nagyobb az a vége, viszont ez általában inkább időskorban jön. Hát én ezt megkaptam születésemkor, hát ez egy ilyen pek széria. És akkor ez volt a lényeg, hogy 2 évet így nyűglődtek meg, engem össze-vissza műtögettek, volt vagy 40 műtétem. És akkor utána meg ez lett a vége. Engem az fuszált a legjobb olyan, azt mondom, ennyit szenvedtünk ott a kórházban, azt mégiscsak ez lett a vége. De nekem hála Istennek azért a sport, nekem a sport segített a legtöbbet. Ha én nem tudtam volna magammal mit kezdeni, akkor nekem az egy sokkal mélyebb depresszió lett volna. Hát így is ugye az volt, hogy nagyon sokszor ugye én azt még csináltam, pont nyáron vakultam meg egy nyár vége fele, hogy így csak így lejártam a játszótér, és így leültem a focipálya mellé. Nem tudtam mit csinálni, egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy milyen szent szar lesz velem. De amikor így megjött az útmutatás, megjött a sport, és akkor el tudtam kezdeni játszani, meg stb., akkor az engem azért nagyon irányba tett abszolút, hogy akkor most már van merre. Meg hát ugye ez olyan, mint egy újjászületés. Tehát ahogy itt a Csabánál is ugye láttátok, a közlekedés, meg csomó mindent, most már a technika segítségével nagyjából úgy gondolom, hogy mindent meg tudunk oldani. De ezt meg kell tanulni. Még mindig nagyon remek. Nem, amúgy valamivel nyugodtabb vagyok. Látod? Igen. Még nem haltunk meg, addig jó. Jaj, az a jó, hogy innentől haza se találnék. Tehát, hogy... Ja, most lemennénk a Szent Akarat, akkor menjél vissza. Így van, és ott valamiből beleakadtam. Jó. És itt már hallod is ezeket a hangokat, ez pont a lámpa. Igen. Ami majd szólni fog nekünk, hogy zöld vagy piros. Növényzet. És most át is megyünk. Jó. Ez a mi zöldünk. Aha. Ez egy zseniális dolog. Igen. Van egy kis távirányítónk, és azzal irányítjuk ezeket a dolgokat is, hogy hát ez jön, is távpont. Nálad van a távirányító? Így van. Így van. Jó. És akkor elvileg biztonságban vagyunk talán. Így van, átjöttünk. Jó. Most itt vedd le egy kicsit lélegezést. Nem akarom. Biztos? Biztos. Jó. És akkor figyeld meg azt, hogy mindjárt ideérünk a kereszteződéshez, és megint ki fog nyílni a füleddel, figyeld. Jó. Hogy mikor? Nem fogok szólni. Jó. Most? Aha. Na, szuper! Pont! Nagyon jó. Zseni vagy. Tehát, hogy ennyire durván át tud állni amúgy az agyad ilyenkor, hogy érzékelt, hogy hát most valami gebasz történt, lekapcsolták a vizualitásunkat, ő a túlérésre játszik. Uh-huh. Abszolút. Ez is pont az bizonyítja, hogy azért erre nyilván így látóként, nem is olyan gondoltál valószínűleg még eddig, érted, hogy ilyeneket meg lehet hallani. De például ugye, mivel most már azért egy jó pár perc azért rajtad van ez a szemtakaró, ezért az agyad elkezdte jobban fölhasználni azokat az információkat, meg ő is átállni arra a fókuszra, hogy mit hall. Igen. Hát ugye nekem édesanyám sem láttad, azt is hozzá kell tenni. Uh-huh. Tehát hogy nekem volt egy ilyen, mondjuk úgy, hogy alap történetem, hogy azért láttam a muterán, hogy tehát ez, ettől nem szűnik meg a világ. Uh-huh. Tehát ő nagyon aktív, nagyon minden tip-top csaj volt, abszolút. Ő rosszabbul viselte például. Tehát ő nagyon hívő volt, de ő akkor haragudott Istenre, mindenkire. Tehát mondta, hogy ez egy kicsit sok neki, hogy most akkor a gyerek is megvakult. Tehát nyilván, amikor így itt vagyok, én is ebben az állapotban, és mondjuk lenne egy gyerekem, hát ezt azért nem szeretném. És akkor hogy ezt nyilván megkapta a szegény csomagba. Mondjuk úgy, hogy egy fél év után már én rángattam a mutát, hogy jó, ma hagyjuk már ezt a francba, hát mondom, menjünk tovább. Neki leginkább azt köszönhetem, amit nagyon sok látássérültnél ez, hogy is mondjam, kevésbé tud kialakulni némi, nem tudom, társadalmilag nyomás vagy túlféltés miatt, hogy engem a muter iszonyatosan önállóvá rúgdosott egyből. Tehát nem volt ez a, hogy jaj, most akkor gyereket, akkor ide-oda, hogyan törüljük ki a seggét is nagyjából, mert úristen, most mi lett vele, hanem abszolút egyből a önállóság pályájára állított, és mondta, hogy akkor igenis közlekedés, stb. Jönni, menni, nem itthon ülni, igen, itt kell. Kettő dolog jut erről ezt, amelyeket mondasz, hogy egyrészt a tehetetlenség, amiről ugye mondta is, hogy akkor hogyan tovább, másik a tanult tehetetlenség, amikor sok esetben sajnos ma is, hogyha a szülő szintén, ugye neki is át kell menni a gyász folyamaton természetesen, hogyha a gyermekéről van szó, ami természetes, viszont a túlféltés miatt egy tanult tehetetlenség alakulhat ki a gyerekben, hogy olyan dolgokat sem tud megcsinálni, amit amúgy meg tudna csinálni, csak mindig megcsinálják helyette. Uh-huh. Igen, mert akkor mindig az lesz az első, hogy jaj, anyu, vágd már fel a kenyeret, anyu, tudom én, rabáljuk. De még a gyerek nem is mondja, tehát nem a gyerek kéri, egyszerűen uh-huh. az anya automatikusan, ugye nem például anya, de hogy a család automatikusan mindent megcsinál, és egyszerűen abba nő bele a gyerek éveken keresztül, úgy lesz felnőtt, hogy 30 évesen olyan, mint egy 10 éves, uh-huh. sajnos. Hát önállóságban abszolút, uh-huh. sokszor van ilyen. Nem tud közlekedni, nem tud főzni. Én sem tudok. Szerintem tudnál. De nem tudom. De hogy nagyon sok minden tényleg így nem is próbált. Tehát nem volt lehetősége, amiket már lett volna lehetőség csinálni. De úgy volt vele, hogy amíg kivették a tipikus probléma, hogy amíg én élek, kisfiam, kislányom, addig én megcsinálom helyet. Igen, és mi lesz utána? Hát az egy jó kérdés. Amikor már nem segít. Ez marad mindig utána. Ez egy jó kérdés. Szerintem ők se tudják. Egyrészt azt mindenképpen akartam mondani, hogy nagyon fontos, hogyha sajnálatosan egy gyermek megkapja azt a szakértőjével, mint hogy látássérült lesz, megkapja a papírt erről, akkor mindenképpen a szülő, tudom, nagyon sok minden van ilyenkor a fejében, de keresse fel, mi a megfelelően a látássérültségnek, vagy a vakok iskolája egymit, vagy a gyengén eltok iskolája egymit. Ez a papír rajta is van. Uh-huh. Csak mivel annyi információt kapnak ilyenkor a szülők is. Helyben is van országszerte egymi, de aki kifejezetten olyan adaptált eszközökkel rendelkeznek, megfelelő tudással, azok az utazó tanárok, utazó gyógypedagógusok, akik lejárnak vidékre is, és segítenek a látássérült gyermeknek, a szülőnek és a tanároknak is. Uh-huh. Muszáj az útmutatás. Tehát tényleg, igen. Hogyha gondoljátok be, hogy egy zsákfaluban valaki megvakul, életükben nem láttak mondjuk még vakot se. Mit csinálnak vele? Nem tudja. Uh-huh. Mi se tudnánk sokszor, tehát hogy abszolút. Tehát az, hogy nekünk van egy alaptudásunk, meg rálátásunk, ez csak a mágfaktor. És a mágfaktor azért nem lehet rábízni egy életet szerintem. Tehát muszáj tényleg segítséget kérni. Nagyon-nagyon muszáj. Persze. És szerintem kifejezetten fontos, most már ténylegesen, és eddig is az volt, hogy ne zárjuk el a gyereket a sorstársaitól, a helyi érdekképviseleti szervezetektől, azért sem, mert most tényleg akkor átugrott az AI, a digitális technológia, és olyan sok segédeszköz van, ami hogyha nem kerül olyan környezetbe, ahol ezeket tudják használni, és elmondják neki, akkor szintén a tehetetlenség felé sodródhat. Hát meg le is marad egy kicsit, tehát hogy utána sokkal nehezebb kapaszkodni. Igen. Nálunk is muszáj mindig fejlődni, tehát abszolút. Amúgy most, hogy említetted az AI-t, az most eléggé rohamosan fejlődik, az milyen újdonságokat hozott? Fú, nekünk kurva jó az AI-t, imádom. Igen, mondja te hát először. Figyelj, én szinte vele élek lassan, tudod. Nem élsz. Azt mondtam, hogy lassan. Van rajta egy jelzés egyébként, most már én minden Kellogg's terméken, igen, egyébként, igen. És most már hál' Istennek próbáljuk bevezetni egyre több terméken, egyelőre még Amerikában, de most már itt is megjelent Magyarországon. Van egy alkalmazás, a Navilance. Kellogg's cuccópops hocolat egyszerrel 330G. További információk megtekintéséhez nyomja meg a további gombot. 1 méter. És mondja, milyen közel van. És mondja, milyen közel, igen. És ugye ez azért jó, mert a boltban én, mint gyengén látó személy, meg tudom találni a polcon, hogy hol van ez a termék. Uh-huh. És hogyha minden terméken lenne ilyen, akkor igazából semmilyen segítséget nem akkor csak így a telefonját így vinni a polc mellett. Igen. Igen, mert a netnek az nagyon nagy segítség, hogy ez bemondja, mert adott esetben, ami mondjuk egy hűtős termék, akkor azt uh-huh. ki kell venni, mert olyan messziről már nem látja pontosan. Az üvegabban is el is határol, így tehát van. Ez úgy nekem nagyon nehéz. Ez a címke, ez ebben tökre jól segít. És ráadásul ilyen címkéket, ami itt van ezen a terméken, egyébként ez ilyen kicsike, igen. Viszont lehet ilyen nagyba is megigényelni a Navilance széktől, egyesületeknek, meg iskoláknak ingyenesen, és ki lehet tenni mondjuk az ajtó mellé, és hogyha van egy látássérült diák az iskolában, akkor 10 méterről az applikáció segítségével meghatározhatja, hogy ez az ő osztályterme. Aha. És ugye, akár, hogyha irodákról beszélünk, akkor különböző irodafeliratokat is el lehet helyezni, ugye, tehát bármire így fölragasztod, és ugye elnevezed, akkor azt a telefon fölismeri, és akkor mit tudom, mellékhelységet, éttermet, el is lehet nevezni, de akkor csak, elvileg csak te tudod a te applikációddal, plusz a családtagokkal, de van olyan, hogy úgy igényed, hogy már mindenki számára el van nevezve, így idegenek is, hogyha használják az applikációt, akkor egy teljesen új helyen megtalálhatják mondjuk egy hotelben, hogy hol a mosdó, egy látássérültként. Nekem erről az jut eszembe, hogy ez lenne a hasznos verziója egy social médiának, hogy együtt működjünk, hogy mindenki belerakja a saját tudását, és akkor így megkönnyítenénk az embertársainknak a világot. Tehát ez lenne a hasznos verziója, nem? Például nekünk nagyon jó lenne, hogyha a plázáknál lenne egy olyan térkép, amit mi tudnánk követni. Tehát nem csak egy vizuális térkép, hanem egy ilyen applikációval segített. Hát, meg akár fizikai is, akár vezetősávok. Tehát, hogy például egy plázában az, hogy így egyedül el navigáljál, az nem esélytelen. Tehát látássérültként az nem lehet. Igen. Ez igazán volt csak egy ilyen bankó, tehát hogy ezt tudod használni. Nem biztos, hogy jól működik, mert hát nyilván lehetnek hibák, de van rá lehetőség. Viszont nagyon nagy mértékben növeli szerintem a munkaerő piaci esélyeinket. Persze. Tehát nagyon sok mindent el tudunk most már végezni nagyon gyorsan, amit előtte nem. Aha. Egyébként, ha van hozzá kedvetek, akkor esetleg játszhatunk egy olvasásversenyt is. Tudom, Ádám, szeretsz olvasni? Minden este felolvasok a gyerekeknek, úgyhogy fejlődtem benne. Na, akkor majd egy versenyt majd csaphatunk, mert bemutatnám, hogy én hogyan olvasok, és akár összemérhetjük, hogy egy bekezdés mennyi idő alatt olvasunk el. Jó, 3, 2, 1. Minisorozat a látássérült emberek közlekedéséről egy fehér bottal az utcán. A közlekedés képessége elengedhetetlen ahhoz, hogy egy látássérült fiatal vagy felnőtt igazán önálló lehessen. A legtöbb látó ember, járókelők, szomszédok, tanárok, de sokszor még a látássérült személy családtagjai is keveset tud arról, hogyan is lehet súlyos látássérüléssel vagy látás nélkül az utcán boldogulni. Ezért úgy határoztunk, hogy egy 3 részes sorozatot szentelünk a látássérült emberek közlekedésének. 27,8 másodperc. Wow! Nagyon jó. Na, most megmutatom, hogy én hogy olvasok. Kezdhetjük is, jó? Minisorozat a látássérült emberek közlekedésével első fehér botal az utcán. Első 2025-07-03. Függőleges vonal. Mindennapos tevékenységek végzése. A közlekedés képessége. Elengedhetetlen ahhoz, hogy egy látássérült fiatal vagy felnőtt igazán önálló lehessen. A lett járunk, szomszédok, tanárok. De sokszor. Mi? A látássérült személy családtagjai. És keveset tud arról, hogyan is lehet súlyos látássérüléssel vagy látás nélkül az utcán boldogulni. Ezért úgy határoztunk, hogy egy 3 részes sorozatot szentelünk a látássérült emberek közlekedésének. A jelenlásban. Azok. Kal foglalkozunk. Már vége van. Ja. Ez már túl van. 20,4 másodpercnél volt. Szóval ennyit jelent, hogyha van megfelelő technikád. Aha. Nyilván nekem ez egy évbe került, hogy ezt én értsem. Tehát ezt egy kezdő nem fogja tudni. Szerintem te se érted. Én se értettem minden szót. De hogyha folyamatosan ezt hallgatod, és egyre jobban tudod ezt, hogy is mondjam, megszokni, a füled is így megszokja, akkor tudod ilyen sebességgel olvasni. És akkor például gyorsabbak tudunk lenni nálatok, hogy egy dokumentumot, hogy milyen gyorsan értelmezünk fel, stb. Tehát, hogyha én kapok egy 100 oldalas doksit, vagy tegnapra csináljam meg, akkor ezt én meg tudom csinálni aznap, legalább. Furcsa dolog, hogy vakon gyorsabban olvasunk. Tény és való, hogy én még azért támaszkodom a látásomra, és hogyha egy olyan rész van, amihez tudom, hogy kicsit jobban rá kell fókuszáljuk, akkor megjegyzem, és oda-vissza fogok menni. Mondjuk egy keresőszót felírok magamnak, és akkor a végén beírok, hogy rákeresek, és akkor oda megyek, és akkor azt még úgy ellenzem, hogy ők miről is volt szó, és akkor azt így hogyan, és akkor utána így megírom a szakmai véleményt, amit ugye kértek tőle. Mi az, amit ti dolgoztok? Én gyógymasszőr vagyok, meg most a hangos könyvekkel szerkesztek, meg föltöltöm a tárhelyre, meg ilyeneket csinálok. Ugye Magyarországon is, ilyen uniós tagok is vagyunk, lehetséges, hogy a könyveket mi elérhetjük hangoskönyv formájában is ingyenesen. Uh-huh. Ez egy zárt hangoskönyvtár, csak a látássérültek férnek hozzá, önkéntesek olvassák fel a könyveket. Mi ellenőrizzük segítők segítségével, munkatársak segítségével, tehát van egy minőségbiztosítás mögötte. Ezeket elérhetővé tesszük online, weben keresztül, egy applikációba, illetve akár valaki ki is viheti egy ilyen hordozható eszközön keresztül, hogyha az kényelmesebb. Uh-huh. És könyvben segítenek. Igen. Én pedig ifjúsági referens vagyok, az én feladatom többek között a látássérült fiatalok oktatása, illetve akadálymentes szabadidejének a segítése, és minden, ami így ezzel kapcsolatos. Gyakran együttműködök a jogi munkatársakkal ezében, tehát hogyha mondjuk észreveszik, hogy valami rendszer szinten nem működik jól, akkor azért próbálunk lépni először helyileg, aztán pedig teljes mértékben. Uh-huh. A segítség szempontjából mennyi itthon az állam, és mennyi a civil szféra, vagy mennyi, hogy van ez? Ez érdekes, mert pont ahol mi dolgozunk, a Vakok Szövetség, az pont félig valamennyire intézményi, tehát állami uh-huh. támogatásokból működik, és félig pályázatokból. És nagyjából szerintem ez is el is mondható. Hát, nagyjából ennyi, de hát ezen kívül inkább civil. Ami az állami támogatás, az inkább a például anyagi támogatás, rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék. Régebben volt Vakok személyi járadéka, ami most már kiment, de akinek volt, az még ugye ugyanúgy megkapja. Ezek nem mind egyszer azért hozzátenném, valamelyik üti a másikat. Igen, valamelyik üti van egy, meg kell figyelni, hogy hogyan, és illetve a rokkantsági ellátást azt kaphatja, aki már egy X időszakot ledolgozott. Tehát annak kell munkahelynek lennie. Uh-huh. Nyilván nem is baj, te dolgozzál, tehát nem azon uh-huh. a baj. Tehát mi pont azon dolgozunk, hogy minél több munkahely nyitottabb legyen a látásról személyekre. Uh-huh. És a magának akkor a cégnek mi a legfőbb célja? Tehát a Vakok szervezetének, hogy lehetne összefoglalni? Hát érdekképviselet. Képviseljük uh-huh. a látásról személyek érdekeit minden területen. Főleg akadálymentesítés, tehát uh-huh. az egyik legfontosabb történet. Nem csak a fizikai akadálymentesítésről beszélünk itt, hogy szerintem nem mentetek olyan helyen, ahol voltak különböző taktilis jelzések. Voltak? Hát, buborékok, mutogattam. Jó, rendben. Tehát ez nekünk ugye nagyon sok információt ad, függ attól, hogy most egy párhuzamos sávot érzékelsz, vagy ugye ilyen, ahogy Zsolt mondta, buborékokat, mert ugye egyik a veszélyt jelzi, a másik pedig azt az útirányt jelzi nekünk. De ilyen az infokommunikációs akadálymentesítés, hogy egy weboldal akadálymentes legyen. Az már, mivel rossz, hogyha bekapcsolható az akadálymentes verzió, nem, tehát egy honlapnak akadálymentesnek kell lennie, és ennek megvannak a legegyszerűbb módjai. Uh-huh. Ennek van egy ilyen uniós útmutató programozási szabvány, amit kéne követnie. Csomó. És amúgy lehet is, tehát, hogy nagyon egyszerű, csak mindent el kell nevezni. Az a lényeg, egyszer azt mondta nekem egy szakember, hogy amit a Google nem lát, akkor azt a látássérült személy se látja. Mert ugye, hogyha egy kép úgy van elnevezve, hogy 5636, akkor a Google se tud vele mit kezdeni kb., meg én se. Most az AI most már valószínűleg be tud segíteni. De hogyha a kép úgy van elnevezve, hogy egy férfi ül egy széken, akkor uh-huh. mi van rajta? Egy adóbevallást, vagy egy formanyomtatványt ki tudtok tölteni? Én se tudok, szóval. Ez a durva, hogy én se azért nem tudtam, mert vak vagyok, de van egy vakismerősöm, aki megcsinálta az adóbevallásunkat. Egy vakismerősöm segített. Így van, nagy adószakértő, ő pikpak össze kattintott. Ja, adószakértő, ő is masszőr, tehát. Igen. Az adószakértő. De ő érti, és mondja, hogy a nap oldala az például tök fasza, ő mondja. Köszönjük el, de amit itt mondta, kimondom. Köszi, Sini, köszi. De akkor fizikailag mindketten azért elég aktívak vagytok. Zsolt azért aktívabb. Igen, látjuk a kupákat. Uh-huh. Ez már egy letűnt kor. Igen? Ja, egy éve. Nem. Jó, akkor kettő. Legalább. Milyen sport? Ugye csörgőlabda válogatott voltam több mint 14 évig talán mondjam. 14-15, ilyesmi. Ez egy röplabda méretű pálya, tehát ez a 9-18 méter, és a 9 méter szélesség maga a kapu is. És ugye ezt a szélességű kaput vigyük hárman. Amúgy a labda az olyan recés, mint mondjuk egy ilyen kosárlabda, viszont tömör anyag, tehát nem levegő. Lyukacsok vannak benne, amin keresztül halljuk ugye ezt a csörgést, ugye amiért csörgő a labda, ilyen kis alumínium golyók vannak benne, Anett szerint egyszer azt mondta, hogy szegecsek. Mondom, persze, az nagyon mókás, nem mondom, hogy kiszorulna belőle, azt mondom, a feltrengenés, de hogy szegecsek azok alumínium golyók. És akkor ugye ezt gurítjuk egymásnak, hát ilyen maximum egy másodperc, de ilyen egy másodperc alatti a reakcióidőd. Uh-huh. Ami alatt meg kell határoznod, hogy honnan jön a labda, hova érkezik, és meg kell fognod. Itthon mi a tapasztalat, mennyire vannak ebben a témakörben edukálva az emberek, hogy állnak a látássérültekhez, vagy inkább félnek, vagy... A fiataloknál javuló tendenciát látok az elmúlt éveket tekintve. Jó pár éve már azért a különböző tagegyesületek nem csak a látássérült személyeknél, hanem más sérült csoportoknál is, illetve segítőszervezeteknél is próbálnak szemléletet formálni Budapesten, vidéken, mindenhol, cégeknél, igen, mm-hmm. Tehát hogy nem csak egy helyben, hanem hogy tényleg egy adott témában is akár koncentrálva valamire. Tehát hogyha valahol a munkavállalás a téma, akkor azt mutatják be, hogy adott csoport, vagy akár minden fogyatékos személy hogyan tudna ott dolgozni például. És akkor ez nagyon fontos tényleg, hogy mivel Magyarországon ugye egyre jobb a munkaerőhiány, hogy mi is azért tudjunk elmenni különböző munkahelyekre dolgozni. Uh-huh. Tehát szerintem ez egy javuló tendencia. Bízok benne, hogy ez így lesz továbbra is egyébként. Még nagyon sok minden, ahogy most mondtuk, az AI miatt előtört, és akkor még inkább ezzel szeretnénk informálni a társadalmat. Jó, azért most egy kicsit rózsaszínre festetted az eget, azért ennyire nem jó a helyzet. Mindig a pozitív a végét fogom meg. Nem, tehát magával, tehát a látássérültekhez való hozzáállás az azért, tehát még mindig fölfedezhető az nagyon sokszor, hogy megdicsérnek, hogy fölmegyek a lépcsőn az aluljáróba. És mondom, hogy jó, köszönöm szépen. De ez ilyen ajnározó, hogy jaj, de ügyes. Nem, tehát hogy nagyon sokszor mindig ez a csodabogár szindróma van, tehát hogyha valamit tudsz csinálni, akkor te zseniális vagy. Azért ez nem feltétlenül van így, tehát nem minden indulnak a normák szerintem. De alapjáraton most már így kevésbé kapunk olyan megszállás, hogy ilyet, minek vagy az utcán. Nekem édesanyám még annak időn kapott ilyet, hogy miért nem van maga otthon, aztán vásárolnak be magának, azt annyi. Mondjuk TikTok videón csináltunk egy olyat szakmai vezetővel, egy hölgyel, aki fehér bottal ment végig egy ilyen vakvezetősávon, de járdán, tehát hogy biztonságban, körülötte fű volt, és odaérte valaki kommentbe. Jó, lehet, illetesen. Igen, oda ment valaki kommentbe, hogy úristen, hát meg fog halni, hát mi történik vele, hát miért segítsenek már neki. Hát meg, hogy ilyen gyorsan megy. Igen, az nekem is nagyon sokszor volt már így, sajnos, hogy így utána mordítanak, hogy álljon meg, és így nézek, hogy most mi van, van valami izé, és akkor mondja, miért megy ilyen gyorsan? Mondom, hagyjál már. Szóval vannak ilyenek, amit kevésbé. Ami fontos info, hogy általában a villamosnál ugye nekünk a sávot kell követni, tehát inkább Zsoltnak a... Hát ahol van most már biztonsági sáv, ugye az is... Ugye relatíve közel van az egyes villamosnál a patkához, de hát ugye mi azt keressük. Tehát mi, és akkor ilyenkor mindig jönnek ebben a frázba, hogy én biztos be akarok lenni a villamos elé, meg jön a villamos, hát jöjjön, hát nem megyek én oda, csak nekünk, hogy mindig kell a tápon. Tehát ugye ezt mondtam, hogy a patka, a fűsáv, ezek a dolgok, ezek mindig olyan történetek, amik nekünk... Tehát nem a zebra, vagy bocsánat, nem a zebra, hanem hogy nem a járda közepén megyünk. Nem, hát ott nem. Ott nem így egyszerű, hogy ott megy a vakember a járda közepén. Már nézd meg már, hogy suhanunk a fám. Nagyon jó, tőszára tempóba vagyunk. Így van. Begyorsultunk itt, mint az infláció, itt átmegyünk. Itt be is jövünk. Gyere, lelépsz. Úgy, jó. Úgy, mélyen van, jó? Így van. Itt a bejárat, gyere csak. Itt van két kutya, aki megtámad, gyere a hangon fele. Gyere nyugodtan. Nem, gyere nyugodtan, így az ajtó, és akkor megérkeztél. És akkor most már tényleg lecsaphatod. Jó. Na, milyen volt? Izgalmas. Az elején nagyon remegett a lábam. Nagyon. Hát mondjuk úgy, hogy nem mert jönni. Nem, hát igen. Nem látom, hova menjek. Nyilván. Most tettél úgy egy könyvet, nem is tudtuk. Te bot? Igen, abszolút. Ami nagyon sokat segít, tényleg. Egyszerűen csak ez a mozgás, akár. Nagyon, hát nyilván az biztonságot adott, hogy te tudod, hol vagyunk, és merre... De a végén már tök lendületesen mert jönni mellettem, tehát hogy ja. Beindult, mint rajszakkör. Számít rá a szervezet. Akkor most jöhet a puskás, ugye? Persze, a cigária körülbe. Ja. Most már kíváncsivá tettél, jöjjön a keleti. Előre. Még mi is eltévedünk. Hát ez az. Volt olyan, ami egyébként konkrétan a világlátásokat, hogy ezt a szót használjam, azon változtatott? Tehát, hogy miben változott a régi önmagatokhoz képest? Jaj, nagy pofájú lettem. Nem mondod. Az ott a kekeckedsz. Fel se tűnt. Ne, most azt kezded, hogy én tényleg olyan gátlásos gyerek voltam, hogy amikor már én... Elmondhatom? Na mondjad. Duci kövér kisfiú volt. Szelédögevő vagy. Én is Duci voltam amúgy. De nem csak azt, hogy amikor nagyon rosszul láttam, és már nem láttam a feliratokat a trollin, de még azért úgy láttam, hogy tudtam közlekedni, nem mertem megkérdezni, hogy hanyas. Inkább főszálltam a szarra. Tehát, hogy nem mertem megkérdezni. Most, amikor így megvakulsz, akkor azt így, hát muszáj vagy ledobni, mert nem kérdezed meg, hogy hanyas a busz, és mondjuk nincs ebben mondás rajta. Most már azért nagyon sokon van, de ez egy újítás például itt Pesten. Uh-huh. Hát akkor cseszheted. Muszáj fölkiabálni, hogy hanyas busz. Amúgy szokottyáros ilyen baleset lenni többször is velem is. Viszont sajnos sokan vannak még úgy, hogy inkább azt mondják, hogy vagy nem tudnak olvasni, mint hogy bevallják, hogy látássérültek és nem látnak. Vagy nem mernek kérdezni, hogy Zsolt is. Tehát, igen, ahogy mondtam, az a gyász folyamat nagyon el tud sokszor húzni. Én mondom, én gátlástalanabb lettem sokkal. Tehát, de muszáj is volt, mert tényleg. Tehát, hogy ha én is mondjuk egy, mit tudom én, ilyen nagy téren vagy mondjuk, ahol nem sokszor jártam, és realizálom, hogy eltévedtem, akkor mégiscsak el kell magamat bődülni, hogy valaki segítsen, már ne haragudjon. És ez ha nem vagy gátlástalan, akkor rábízod magad, de vak szerencsére mondhatni. Mm-hmm. Megpörgeted a rulettkereket. Nekem ez biztos vagy benne, hogy ez változott, de erre rá is voltam készülve. De hát aztán ebből jól jöttem ki, tehát rájöttem is, hogy nem kell mindenem feszülni. Mm-hmm. Tehát például nekem ez a sokkal lazább ilyen hozzáálláscsomó mindez, hogy meg tudjuk oldani. Nekem ez a megoldóképlet, az nagyon-nagyon sokat segít. Tehát, hogy így álltam utána hozzá, hogy majd lesz valahogy, de próbáljuk meg a legjobban megoldani. Hogy szórakoztok amúgy, mert mint hogy értem, lehet egy kicsit ilyen dilettáns kérdés. Mit csináltok, hogy kikapcsolódjatok? A házi bulikat jobban szeretjük. A házi buli, igen. Ott már ismertek közeg. Igen. Tehát az ilyen diszkó jelleg. Az ilyen diszkó jelleg az kevés. Szerettünk a parkba járni egy ideig. Csak a parkba szar a hangos. Bocsánat, ezt szabad mondani? Persze. Szerintem igen. Jó, hát akkor szar a hangosítás. Annál csak a barba negra szarabb egyébként. Na jó, nem jó. Legalább még messzebb is van, de még rosszabb hazamenni. Most már, de neki nem tetszik, de hát azért most is vagyunk. Uh-huh. Megyünk októberbe, sikerült jegyet szerezni. Nem volt egyszerű. 300-szor lefagyott az oldalmonom, szítvenem a gépet is, hogyha nem sikerült. De sikerül, meg voltunk a puskásba is, uh-huh. Ott ráadásul bementünk a dühöngőbe, uh-huh. A legelsőbe. Meg, a mély kaptár aljára. Annyi volt az első, hogy mondtam, hogy mondja az élesem, hogy hát, van itt egy egyizér, nem jó. És akkor utána néztük, hogy de mondom, várj, ülőt vettünk át, hogy jó, tényleg nem is néztem. És akkor néztük, hogy passz, hogy bevettük így az első szekcióban magunkat, így az árójegyben. Nem tudom, jó, mert mindegy, jó lesz ez nekünk. De például ott a puskásban nagyon jó volt a segítségnyújtás. Nagyon jó volt a team. Mondjuk a parkban is jó a team, tehát hogy ott is a beengedéseknél. Mm. Mondjuk ott volt egy... Azt elmondjuk. Volt egy ilyen vicces, hát ugye mind a ketten 30 fölött vagyunk, tehát nem a tini kategória. És mellettünk egy ilyen kis csaj, így ránk nézett, és ott volt a kezemben a fehérbolt. Ilyenkor mindig ott van a kezemben a fehérbolt, hogy azért lássák rajtunk. Ott tömegben megyünk, azért jobb, hogyha... Biztonságot adnak, hogyha elkezdett ott így bökögetni, vagy mit jössz nekem, akkor azért tudja, hogy mi van. Uh-huh. És így ránk néz, a jegyszerű kis csaj, volt vagy 18 éves, azt mondja, de aranyosak. 35 év felett. Két hét nyugdíjat, beszabadultunk ide. Nem az a kategória, már de nem volt. Jó van, eszünk. Mozizni is szoktunk. Fú, a mozi... Az ha... mennyire élvezhető? Mert a zene, oké, okay, hangos, oké, de a moziban... Filmfüggő. Aha. Filmfüggő. Igen. Egyszer bejöttünk a Védelmező 3-ra. Igen, nem tudom, láttátok-e? Nem. Nem. Én nagyon szeretem Denzel filmjeit. Szinkronos volt a film. Igen. Csak az a baj, hogy az angol részét szinkronizálták. Igen. És ez nagyjából egy olasz film. Igen. Hát, de olaszul volt. És akkor... Úgyhogy a feliratot mi nyilván nem látjuk. Mi és olaszul nem tudunk. Ő nem látja, én alapból se. Nem is tudunk. És akkor mondtuk, hogy hát amúgy a film az nem volt rossz. De majd nézzük meg, hogy felirattal, úgyhogy hogyha, tehát már van olyan technika, ami a feliratot felolvassa. Igen, csak nem a moziban mondjuk. Csak nem a moziban, igen. És van olyan, ami még mondjuk így leírást is ad arról, hogy mi történik? Vagy van audio, de jó kérdés, van audio narrát film. Sajnos Magyarországon, elvileg azt hiszem csak a magyar filmeknél kötelező talán. Van egy műsoridő, amit kötelező. Meg van egy műsoridő is, igen, amit kötelező audio narrálni. De mondjuk már stream szolgáltatóknál sok helyen van, azt hiszem most talán a Squid Game-et is audionarálták talán, az újat. Úgyhogy nem szeretem, én csak hallottam. De a stream szolgáltatóknál már van egyre több ilyen. Ez a külföldön alapból így csinálják meg a filmeket, igen, hogy audionarálva. Mindig ki lehet választani ezt a lehetőséget. Ez azért nagyon jó, mert például amikor olyan szinten van ugye ez megoldva, hogy amikor ti látjátok az eseményt, és nem beszélnek mondjuk a színészek, igen, akkor megy közben csak az audio narráció, tehát hogy nincs átfedés. Tehát hogy ilyen szinte, hogy csak a szünetekben van tájékoztatás, és annak olyan pontosnak kell lennie, és annyi ideig, amíg éppen megy a szituáció cselekvő. Nagyon durva. Persze, hát ugye azért is mondom, hogy ilyen képzés is volt. Ugye Pomos volt nálunk az egyik audio narrátor, a Gazdik Kati. Hogy tehát erre külön képzésük van, hogy ezt tudják csinálni, és nagyon profi. Mikor kell hallgatni, tehát nem kell minden információt eltenni, csak tényleg ami a fontos. Ők például szerveznek ilyet, hogy audionaráltak például koncertet is például, tehát hogy lehetett ilyen kérdés. Történik a színpadon. Így van, Tehát az is például tökre sokat hozzá tud adni. Tehát a filmek ilyen szinten igen. De hát amíg nem voltak ezek, tehát én azért nagyon nagy gyűrűk uraim, jól tudom, Ádám, az... Teljesen, igen, azt mi is minden évben megnéztük. Igen, igen, tudom, de a Hobbitot azt én sem. Nem, tudom, a Csokival egyszer vitatkozott. Egy másik film. Ez nagyon más. Múltkor pedig a repülőn voltam, és azt gondoltam, hogy most 8 órát itt ülök, de így se. Ugye reptél az olyan, szerintem ez gyengébb lett szerintem is. Amúgy nem tudom, észrevettétek-e, de az előbb Zsolt rám nézett, és aztán éreztem, hogy így jót mond, és így bólintottam, miközben tudom, hogy úgy se látja. Tehát ezek a dolgok még mindig ugyanúgy bennem vannak. Persze. Léptem. De ezt most miért adod ide? Ezt nem lépd. Lépjél valami jobban. Hát így ne adjál már egy bástyát is. Na, jó. Fair. Elképesztő, hogy teljesen analizálod a csatateret. Muszáj. Megy a stratégia. Valamit ki kell találni. Hát... Tehát káromkod, mikor félrelép. Ja, mikor félrelépnek. Hát igen, akkor nem, akkor én káromkodok. Segítsünk neki. Jó? És akkor várjál, de most tényleg. De most tényleg már. Ez most már tényleg. Ez nem volt fair küzdelem. Hát. Ez van, de nyújtom a kezem, uram. Köszönöm szépen a játékot. Nagyon jó volt. Végig rettegtem. Jó, akkor ez egy ilyen rettegős nap. Nagyon jó volt. Egyszer volt egy ilyen kis srác, így fölkiáltott. Tudjátok, hogy hát hallottam egy trécsát az édesanyjával. És kapirgáltam ott a fal mellett. És hallottam, hogy elhallgatott, tehát, meg hát így nagyjából éreztem, hogy úristen, be vagyok mérve. Nézett, rettenetesen nézett, és így megfejtette. És akkor arra mentek, és így azért rákiabált az édesanyjára, de iszonyat cuki volt, meg nem sértődtem meg, én föl is rögtem, hogy oda, hát ez óriási, hogy azt mondja, anya, nézd, ott egy vakember! És lehet kész! Én igazából tök jó vagy. Tehát a gyerekeket imádja, és ja, hát erről még egy pár szót. Tehát, hogyha a gyerek meglát, jó, mondjuk, ha mondjuk tahó a vak, akkor nem feltétlen kell forszírozni. De mondjuk, ha engem, tegyük fel. Nyugodtan, jó, én is tahó vagyok, de másik kérdés, hogy nyugodtan kérdezzem bármit. Igen, tehát, igen. Mert én is sokszor, ha nincsen rajtam a fejhallgató éppen, vagy mert én fejhallgatóval szoktam utazni, mert nem. Uncsi, és akkor inkább zenét hallgatok, vagy jó van ez ígyet. Én. A reklám helye. Így van. De nyugodtan lehet kérdezni bármiről, mert én szívesen válaszolok, és nem kínos. Az a legrosszabb, hogyha meglátja a látássérültet, vagy a mozgássérültet, vagy bármilyen sérült szemét, na, hú, most jó voltam. Hogy akkor így, jaj, mondjuk, megbeszéljük, menjünk innen, kusoljál, és szólalj. Mert ebből adódik ki az, hogy így megijeszted a gyereket. És akkor az fog benne. Azt gondolja, hogy ez ami rossz dolog. Ez ami rossz dolog. Igen. És akkor úristen, nem. Nyugodtan, én is válaszolok, nagyon szívesen, tényleg bármi. Igen. Nagyon sokszor kérdezik, hogy miért van csukva szemem, akkor elmondom, hogy hát azért, mert így szoktam meg amúgy én nem látok, és akkor megkérdezem, hogy miért nem látok, akkor elmondom, hogy beteg. Tehát tökre mindent, és nagyon szenzitívek. Tehát ők sokkal hamarabb túllépnek ezen a történetem, mint amit már. De nekem is volt olyan kislány, 4-5 éves, néha az elején így bebújt az anyja mögé, úgy, hogy megjött a vak. Úristen, nem tudod hova tenni szegény. És a következő látogatásnál hozta a kezembe, és ő mutatta, hogy tette rá a kezemet, hogy mit készítettek húsvétra, ilyen nyuszit. És ezt így tök, senki nem magyarázta el neki. Csak tudta, hogy nem látok, és fogta a kezemet, és így tette, hogy gyere Zsóti, nézd meg, itt van. És zseni. Tehát, hogy annyira nagyon jó. Erről jut eszembe, hogyha mész, még megengedjetek, hogy szerencsére tényleg sok látássérült személy vállalt gyermeket is. És nyilván erre is készülni kell ugyanúgy. Nagyon nagy segítség, ha van egy nagyszülő, akiben tud segíteni, de pont most mesélte egy teljesen vak ismerősöm, hogy hát ő bizony, sajnos el is vált, egyedül pelenkázta a gyerekét, és nem voltak a közelben a szülők se. Tehát, hogy egyedül nevelt. Ugyanúgy ott van az édesanyám is, ugye? Hárman vagyunk. Tehát meg lehet ezt oldani látássérültként is. Persze. Nyilván meg, fontos, hogy megfelelően felkészüljön az ember. Tehát ne csak úgy, hogy akarok egy gyereket, és akkor neki megyünk, de készüljön fel, de lehetséges látássérültként gyereket. Megvállalnak is, és tökre fasz a csávók lesznek, meg mindent, tehát hogy abszolút ez tök normális dolog tud lenni. A digitalizációnak köszönhetően most már telefonon is lehet Braille-ben írni. Ez például akkor hasznos, hogyha mondjuk a jegyzetek alkalmazás például gyorsan meg akarom keresni, és akkor benyomom rajta a J betűt. Aztán! Egy poén a végére. Fókusz csoport!